wędrowców. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem łosoś świeży patroszony jakość z natury Carrefour ma kosztować 29,99 za kilogram, a białe szparagi 6,99 za pęczek. Oferta ważna do wtorku 2 maja. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Czy wiesz, że chociaż cera trądzikowa u dorosłych wygląda podobnie jak u młodzieży, jej wewnętrzne przyczyny są zupełnie inne? I dlatego jeśli cera trądzikowa osób dorosłych to Twój kłopot, musisz działać inaczej. Visaxinum D to specjalistyczny suplement diety, którego składniki działają od wewnątrz, czyli tam, gdzie powstaje problem. Weź tabletki Visaxinum D i zapomnij o cerze trądzikowej. Visaxinum D dla osób dorosłych. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. Przed Państwem hity grillowe Stokrotki. Przepyszny ketchup Kotlin 950 gramów za jedyne 4,77. A idealna na grilla kiełbasa śląska tylko 9,90 za kilogram. Tak, kiełbasa 9,90. Stokrotka. Wszystko na grilla mamy. Vitotal dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Wyprzedaże w Sephora czas zacząć. Tylko teraz wiele kultowych produktów kupisz do 50% taniej. Ja wybieram maskarę Lancome Grandiose Extreme za 109,90. A ty? Sprawdź w perfumeriach Sephora i na sephora.pl. Sephora. To jaka diagnoza? Ból nóg, obrzęki i kurcze mogą wskazywać na żylaki. Co pan proponuje? Zastosować Rostil, bo przyczyny żylaków mogą być dwie. Osłabienie żył i zakrzepy. A Rostil wpływa na obie. Poza tym tabletki Rostil są teraz dostępne bez recepty. Rostil działa na obie przyczyny żylaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcjum do besilate 250 mg. Przeciwwskazania nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Zapraszamy na ryneczek Lidla, bo już teraz. Pomidory koktajlowe kiściowe tylko 3,99 za 500 gramów, a słodkie banany tylko 3,79 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 27 kwietnia. Już minęła 11. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Silne opady deszczu zrobiły swoje. Zbierają rzeki na południu Polski. Bruksela napomina Austrię za przepisy o płacy minimalnej w transporcie. Przeciwko nim protestowali Polacy. W serwisie też sukces transmisji telewizyjnej w formacie Ultra HD prosto z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Coraz więcej wody w rzekach na południu Polski. W trzech województwach, śląskim, dolnośląskim i opolskim, możliwe są przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Na Opolszczyźnie już w dwóch miejscach woda przekroczyła poziom ostrzegawczy. Powodem są deszcze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia trzeciego stopnia dla województwa śląskiego oraz drugiego stopnia dla dolnośląskiego i opolskiego. O referendum w sprawie reformy edukacji zdecyduje Sejm, mówiła rano w Polskim Radiu minister edukacji. Anna Zalewska zapewniła, że rząd Prawa i Sprawiedliwości szanuje podpisy obywateli pod wnioskiem o przeprowadzenie głosowania. Dodała jednak, że jeśli miałoby się odbyć, należałoby zawrzeć w nim więcej pytań. Pytanie jest bardzo ogólne i obywatele musieliby opowiedzieć się, czy na przykład są przeciwko 4-letniemu liceum, przeciwko nowej maturze, przeciwko szkole branżowej. Proszę zapytać pracodawców, oni się bardzo denerwują, uważają, że tempo jest zbyt wolne, przeciwko podwyżkom, przeciwko nowym podstawom programowym. W ubiegłym tygodniu w Sejmie złożono ponad 900 tysięcy podpisów Polaków pod wnioskiem w sprawie referendum. Z pomysłem wyszedł Związek Nauczycielstwa Polskiego. W ocenie ZNP zmiany, które mają wejść od września, to nieudany eksperyment na dzieciach, którego kontynuacja oznaczać może długoletnią zapaść w jakości kształcenia, likwidację najlepszych szkół i tysiące zwolnionych nauczycieli. Reforma ma wejść w życie od września, zakłada m.in. likwidację gimnazjów. Będzie postępowanie Komisji Europejskiej przeciwko Austrii za przepisy o płacy minimalnej w transporcie międzynarodowym, przeciwko którym protestowali polscy przewoźnicy. Dowiedziało się o tym nieoficjalnie Polskie Radio. Decyzja komisji ma zostać ogłoszona około południa. Austria od stycznia rozszerzyła stosowanie płacy minimalnej dla kierowców. Nowe przepisy uderzają w polskie firmy transportowe, ponieważ wiążą się one z dodatkowymi wymogami biurokratycznymi i podwyższają koszty. Nasi przewoźnicy mówią, że to próba wyeliminowania ich z rynku. Taki sam zarzut stawiali władzom w Niemczech i Francji, kiedy te kraje wprowadzały zmiany w przepisach o płacy minimalnej w transporcie międzynarodowym. Polska nie była osamotniona, bo wszystkie kraje Europy Środkowo-Wschodniej zjednoczyły siły i wspólnie zaprotestowały. Pod wpływem presji tych państw unijni eksperci w Brukseli przeprowadzili szczegółową analizę i uznali, że wprowadzane zmiany są niezgodne z zasadami unijnego rynku wewnętrznego. Dlatego komisja rozpoczęła dochodzenie o naruszenie europejskiego prawa najpierw przeciwko Niemcom, a później przeciwko Francji. Teraz na celownik wzięła Austrię. Rząd w Wiedniu będzie miał 2 miesiące na usunięcie dyskryminujących zapisów. Jeśli tego nie zrobi, po kolejnym upomnieniu sprawa trafi do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Londyński Guardian pisze o masowym odpływie zagranicznych terrorystów z terytorium państwa islamskiego. Według dziennika brytyjskie ambasady w Turcji i państwach Europy sygnalizują, że coraz więcej ludzi z terytorium zajmowanego przez ISIS kontaktuje się z nimi i deklaruje chęć powrotu. Guardian ostrzega, że z ich powrotami wiąże się ryzyko terrorystyczne dla Europy. Dziennik pisze, że w ręce tureckich władz dodała się para Brytyjczyków, która do Syrii wyruszyła 2 lata temu. Stefan Aristidou ma 23 lata, jest białym Brytyjczykiem, w jego rodzinie płynie grecka krew. Mieszkańcy wysp zobaczyli jego twarz po raz pierwszy 2 lata temu, gdy media doniosły, że opuścił mieszkanie w północnym Londynie i wraz z żoną o korzeniach bangladeskich skierował się ku terytorium ISIS. Zapewnia, że nie chciał walczyć, a osiąść w kalifacie. Teraz na celowniku mają go służby tureckie, ale też brytyjskie. Jeżeli dojdą do wniosku, że sięgał jednak po broń, to w przypadku ewentualnej ekstradycji mężczyźnie grozi dożywocie. A Guardian pisze, że Aristidou jest jednym z wielu. Kalifat się kruszy. Czytamy w gazecie, która ostrzega. Niektórzy będą unikać oficjalnych kanałów, pragnąc przeniknąć do Turcji, a potem dalej do Europy, szukając zemsty za upadający kalifat. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Sukcesem zakończyła się pierwsza w historii telewizyjna transmisja z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej w formacie Ultra HD. Z orbity do swoich kolegów na Ziemi mówili amerykańscy astronauci Peggy Whitson i Jack Fisher. NASA już od 2 lat transmituje zdjęcia ze stacji w Ultra HD, ale taka transmisja z udziałem ludzi odbyła się po raz pierwszy. Peggy Whitson, która obecnie dowodzi stacją, mówiła: my okrążamy Ziemię co 1,5 godziny, więc widzimy cały świat, każdy jego zakątek i zbieramy dane w wysokiej rozdzielczości. Whitson dodała, że obraz Ultra HD przydaje się też do obserwacji prowadzonych na stacji eksperymentów, na przykład przy hodowaniu mikrobów, krystalizacji białek czy obserwacji własności fizycznych. Sygnał ze stacji transmitowano do Las Vegas, gdzie odbywało się spotkanie na Narodowego Stowarzyszenia Nadawców. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Na pogodowej mapie dominują deszczowe chmury. Synoptycy ostrzegają, że na Śląsku i w Małopolsce opady będą intensywne. W Krakowie i Lublinie dziś 8 stopni, w Augustowie, Gdańsku i Wrocławiu 10, w Szczecinie 12, w Bydgoszczy i Poznaniu 13, a w Przemyślu 17. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zapraszam do klubu Trójki, który poświęcony będzie 70. rocznicy akcji Wisła, operacji deportacji ludności ukraińskiej z Podkarpacia na tereny ziem zachodnich. Sprawa ta do dziś rzuca się cieniem na relacje polsko-ukraińskie. Zapraszam dziś, godzina 21. Piotr Semka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, jak kupować majowy prezent dla 8-latka? To proste, tak żeby służył także nam. No bo kto bawi się konsolą i dronem, gdy dzieci idą spać? No właśnie. Drodzy Państwo, pomyślcie czasem o sobie. Spraw technologię dziecku i sobie. Teraz w Saturnie konsola PS4 500 giga w zestawie z bezprzewodowym kontrolerem DualShock 4 za jedyne 999 zł. Saturn. Technologia tak ma. W tym sezonie grillujemy jak zawsze i jak jeszcze nigdy. Będziemy tradycyjnie wrzucać na ruszt same najlepsze kawałki. A ci, którzy lubią nowocześnie, też będą mieli co wrzucić. Bo teraz w Lidlu otwarcie sezonu grillowego. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Różne rodzaje, jedynie 11,90 za kilogram. 11,90. A Pepsi 2x 2,5 litra tylko 6 zł. 6 zł. Lidl. Tradycyjnie lub nowocześnie. Tak się grilluje w tym sezonie. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Artur Dutkiewicz Trio Traveler. Połączenie jazzu z polską muzyką ludową oraz world music. Nastroje wyrażone w dźwiękach. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Polecają Związek Artystów Wykonawców Stoart i Radiowa Trójka. Roman, czyś ty oszalał? Telewizor wywalasz! Barbara? Nowe idzie. W Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy Smart TV. Taniej nawet o 1000 zł. Przed Państwem hity grillowe Stokrotki. Przepyszny ketchup Kotlin 950 gramów za jedyne 4,77. A idealna na grilla kiełbasa śląska tylko 9,90 za kilogram. Tak, kiełbasa 9,90. Stokrotka. Wszystko na grilla mamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nie do rymu, ale rozpoczynamy trzecią godzinę naszego spotkania i trzecią godzinę rozpoczyna jak zwykle piosenka dnia. Dziś zespół The Charlatans. Plastic Machinery, taki jest tytuł tego utworu, The Charlatans, piosenka dnia dziś w programie trzecim. Teraz słów kilka o wydarzeniu, które będzie miało miejsce 1 maja i myślę, że być może niektórzy z Państwa skorzystają z tej informacji. Otóż 1 maja o 19 w studiu imienia Witolda Lutosławskiego odbędzie się spektakl muzyczny zatytułowany Słynny Niebieski Prochowiec i jak Państwo się domyślają, kanwą tego spektaklu stały się legendarne ballady Leonarda Cohena w nowych tłumaczeniach Romana Kołakowskiego. A zatem 1 maja o 19 w studiu imienia Witolda Lutosławskiego czeka nas

W Ameryce nazywają jej poor man lobster, homer z biednego człowieka, ale tak naprawdę nie jest. Moim zdaniem szabnica jest nawet lepsza niż homara. Jest troszkę może skomplikowana na początku do przygotowania, bo ma podwójna, potrójna skóra. Bardzo ważne, żeby zdejmować pierwsza skóra, pokroić filety na dwóch i zdejmować jeszcze błon, który pokryje cały filet. Kiedy potem ugotujemy tego w jakikolwiek sposobem, robi się gumiaste, a bez tego to będzie bosko. Ja lubię kontrasty, także żabnica uwielbiam, jak jest cała uciszczona oczywiście i potem uwielbiam faszerować jej z boczek, zmarzyć troszkę na patelnię, żeby ten boczek się rumiankowił i pokleił do żabnica, a potem do piekarnika do słowa 6 minut. To jest po prostu marzenie. To jest naprawdę super, super. Albo możemy kroić na medaliony, tak samo faszerować z boczkiem, albo tak sauté z masłem, sól i pieprz. Możemy nawet używać żabnica pozostałości, co mamy, krojone na małe kawałki i robić farsz do pierogi. To jest fantastyczne. A połączenie ryby i boczku, to jest mi znane, o tym, o czym mówił Marko, jest mi znane już od kilku ładnych lat. Pierwszy raz jadłam połączenie to w polędwicy z dorsza. Polędwica z dorsza zawinięta w boczek i zapieczona. To pierwszy raz jadłam właśnie połączenie mięsa wieprzowego z rybą. Smakowało niesamowicie. A dla Katarzyna, tak, nie chcę się wtrącać, ale wydaje mi się, że tak, kiedyś gdzieś przeczytałem, że to jest bardzo staropolskie połączenie. Być ryby, może. Mięso. Być może. Może, być może. A jeszcze wracając do żabnicy, to dla tych, to tych, których Marko Gija jeszcze nie przekonał do tej ryby, to ja dodam, że poza takim słodkawym, delikatnym smakiem mięsa, które jest bardzo soczyste, białe, lekko tłuste, bardzo delikatne, tak jak powiedziałam, takie pomiędzy właśnie polędwicą z dorsza atlantyckiego wspomnianą, a dobrze ugotowaną ośmiornicą, żabnica ma jeszcze jeden bezdyskusyjny walor. Praktycznie nie ma ości, ponieważ jadalny jest tylko ogon z tej ryby, no a tam przez środek biegnie jedynie kręgosłup i nie ma żadnej ani jednej osteczki. No i dlatego żabnica zaliczana jest do ryb szlachetnych, ale wygląda okropnie. Ona inaczej się nazywa diabłem morskim, jest rybą głębinową, jest strasznie brzydka, ma takie zębiska ogromne. Nie chciałem tego mówić, że jest rzeczywiście paskuda okropna. Tak. I jeszcze jedną mam wątpliwość, mianowicie w życiu swoim, długim już, nie widziałem w sklepie takiej wystawy żabnica, 52 zł kilogram. Ale jest, właśnie, tak, tak, bo ja mówię, no trochę zainspirowana tym, co oczywiście dzieje się gdzieś tam w kuchni u mnie w domu, ale też tym, co już jest u nas dostępne, bo coraz więcej tych ryb jest dostępne i żabnica ostatnio pojawiała się nawet w sieciowych supermarketach. Tak. Droga ta paskuda, czy nie? No ona nie jest tania, ale myślę, że jeżeli myślimy o polędwicy z dorsza na przykład, która jest pyszna i raz na jakiś czas warto ją zjeść, albo o dobrym kawałku tuńczyka. Od tuńczyka jest chyba tańsza, ja nie pamiętam dokładnie ile. Tak, to nie jest tania ryba, ale myślę, że żadne dobre mięso nie jest tanie i nie może być tanie. No tym bardziej ryba. Katarzyno, dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Katarzyna Pruchnicka była z nami. Autopromocja. Ach, wiosna. A jak wiosna? Wiadomo, wracamy na lekkoatletyczne stadiony. I czekamy na tych, którzy ciągle nie mogą się zdecydować. Tych, którzy już biegają, też chętnie zobaczymy na naszych bezpłatnych treningach w całym kraju. A jednych i drugich zachęcamy do słuchania Biegam, bo lubię co czwartek o 17.20 w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Noszę aparat ortodontyczny. Mój ortodonta powiedział mi, że nawet pomimo dokładnego czyszczenia zębów szczoteczką, pod aparatem nadal mogą pozostać bakterie. Dlatego polecił mi specjalistyczną pastę do codziennego stosowania. Ortoveral. Pasta do zębów w żelu Ortoveral dzięki chlorheksydynie działa silnie antybakteryjnie, również w miejscach trudno dostępnych. Do tego Ortoveral zawiera wysoką dawkę fluoru oraz aloes i bisabolol, które łagodzą podrażnienia od aparatów ortodontycznych. Ortoveral. Perfekcyjna higiena jamy ustnej dla osób z aparatami ortodontycznymi. Ortodontycznymi. Dostępny w aptece. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Teraz to już jest ten moment programu do południa, że część płyt musi być odłożona i to na przyszły tydzień, a część płyt jeszcze zostaje. No to tę płytę odkładamy, a tę nie, bo to jest Fish. of innocence above you, or the glimpse of that French lingerie, a product of my imagination. I blame it all on a hot summer's day. I blame it all on a hot summer's day. Jason is pretty. Jason is pretty. Nothing's gonna cool me down. I stare through the steamed up window and watch the glide away across town. I couldn't let this vision escape me. Too late, I get too far out my reach. I was throwing my life in the gutter along with the pickup cues. Along with the pickup cues. Jason is pretty. Jason is pretty. Jason is pretty. I tell myself that this can't be happening. I promise myself never again. But when the chips are down, I'm the lights go on, I'm back here again. Jason is pretty. Undying affection, promise everlasting love. I'll buy her a ring for her finger, for this angel sent from heaven above. The problem is I can't seem to find her. It looks as if my true love is lost. I'm standing alone with my heartache. Ask my lady when I'm born. Przeanalizowałem tytuł utworu i myślę, że dziś w tych warunkach można spokojnie w wolnym tłumaczeniu powiedzieć, że to był utwór Pogoń za wiosną. Chasing Miss Pretty to był Fish w programie Do Południa. Gonimy za tą wiosną, bo otrzymałem właśnie informację od słuchacza z Gliwic, że w Gliwicach puch biały, zwany inaczej śniegiem. Nie ma co, sięgam po starą taśmę. Sweet, oh yeah. You're so W tamtych czasach byłem i do dziś chyba jestem wielkim fanem zespołu T-Rex. Do tego stopnia byłem fanem, że nawet miałem torbę nylonową. Ciekawy jestem, czy ktoś z Państwa być może to pamięta. Torba była nylonowa do przenoszenia rzeczy różnych, nie ciężkich. Kupiona w sklepie z okropnie tandetnymi rzeczami i właśnie z nadrukiem czarno-biało-czerwonym, jeśli sobie dobrze przypominam, T-Rex. I tam były podobizny członków tego zespołu. Okropnie to było tandetne. Może ktoś z Państwa pamięta takie nylonowe wory okropnej jakości. No i brzydkie to po prostu było, ale myśmy nosili, by zaznaczyć, że jesteśmy przywiązani do zespołu Nazareth albo do zespołu T-Rex. Tu program trzeci i teraz jeszcze przez chwilę Chris Cornell. If I had nothing to my name but photographs of you rescued from the flame, that is all I would ever need, as long as I can read what's written on your face. The strength that shines behind your eyes, the hope and light that will never die. One promise you made, one promise that always remains. No matter the price, promise to survive, persevere and thrive, as you've always done. And you said the poison in the kiss is the lie upon the lips, true words were never shared. Well, I feel like lies are all I hear. I pull my memories near, the one thing they can't take. Dziękuję Państwu za wszystkie listy, które płyną do radia i pytanie, czy ten pański lekarz, to pytanie od słuchacza, nie zaordynował na taki dzień jak dziś odrobinę bluesa. Zaordynował, a recepta jest w trakcie realizacji. Wszystko w programie do południa. Dziękujemy bardzo. Jeszcze Room Full of Blues na koniec. Trójka i wydawnictwo Rebis przedstawiają. Jorge Díaz. Listy do pałacu. Czytają Małgorzata Gorol, aktorka Narodowego Starego Teatru w Krakowie, oraz Przemysław Bluszcz, aktor Teatru Ateneum w Warszawie. Przełożyła Barbara Jaroszuk. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment 19. Od dawna nie graliśmy w tenisa. Może jakiś meczyk w najbliższą sobotę lub niedzielę? Obowiązki związane z urzędem do spraw ochrony jeńców sprawiły, że Alvaro Giner zmienił styl życia. Zrezygnował z rozrywek, które dawniej dzielił z królem. Jak wam idzie praca? Wasza królewska mość wie, że nie jest łatwo, ale cały ten wysiłek się opłaci. Każdy odnaleziony jeniec to dla nas wielka radość. Właśnie chciałem z tobą o tym pomówić. Trzeba rozwijać naszą działalność. Nie możemy się ograniczać do przekazywania listów rodzinom. Trzeba zrobić coś więcej. Przeczytałem ten list, który dostałem od ciebie wczoraj. Od tej kobiety, która chce, by zwrócić jej rzeczy męża. Chodzi o Francuzkę, która wcześniej błagała o informacje, a gdy się okazało, że jej mąż zginął, zwróciła się do hiszpańskiego króla z prośbą, by pomógł jej odzyskać cenne pamiątki, obrączkę i zdjęcia. Czarno to widzę, wasza królewska mość. Dostajemy ponad 300 listów dziennie. Robimy, co w naszej mocy. Ale to nie dosyć, Alvaro. Zrozum mnie dobrze. Jestem bardzo dumny z waszej pracy i też się cieszę każdym waszym sukcesem. Niemniej to jeszcze nie dosyć. A teraz koniec gadania. Ja serwuję pierwszy. Ostatecznie jestem królem. Z każdym dniem coraz lepiej widać, że dobrze się stało, iż Hiszpania nie przystąpiła do wojny. Za granicą śmierć i zniszczenie szerzą się na niespotykaną wcześniej skalę. Europa długo się nie podniesie z tej katastrofy. Straty w ludziach idą już w setki tysięcy. Wiesz, ile pocisków artyleryjskich przypadało u nas na jedno działo, gdy wybuchła wojna? 30. A u Francuzów? 3000. I nawet oni nie są w stanie sprostać pod tym względem Niemcom. Tylko pomyśl, co by się stało, gdybyśmy usłuchali tych umundurowanych mędrków, którzy chcieli najeżdżać Portugalię. Przecież zostalibyśmy wymazani z mapy. Mecz skończył się jak zwykle wiktorią króla. Tylko raz byłem o krok od zwycięstwa, ale akurat wtedy wybuchła wojna. Obaj panowie piją lemoniadę, żywo gawędząc. Jak tam ta mała Alerses? Nie sprawia kłopotów? Na razie świetnie się spisuje, wasza królewska mość. Doskonale spełnia swoje obowiązki w biurze. No proszę, bardzo mnie cieszy, że jako jej szef jesteś z niej zadowolony, ale zdaje się, że jeszcze nie zauważyłeś najważniejszego. To dla ciebie doskonała partia. Panna jest ładna, inteligentna, z dobrej rodziny. Po tamtym numerze, który wycięła przed ołtarzem, nie byłbym w stanie się nią w ten sposób zainteresować. Alvaro Giner kłamie. Coraz bardziej podoba mu się ta dziewczyna, która haruje naprawdę niezmordowanie i zawsze ma czas, by przeczytać jeszcze jeden list. Poszukać na listach jeszcze jednego nazwiska. Uwielbia ton jej głosu, oznajmiającego dobrą nowinę. Radosny błysk jej oczu, gdy odnajduje się kolejny jeniec. Postanowił jednak, że ich kontakty pozostaną ściśle zawodowe, przynajmniej póki trwa wojna, a oni razem pracują. Alvaro, chociaż był na wojnie w Maroku, gdzie zresztą naoglądał się okropności, o których nigdy nie mówi, teraz odkrywa coś, czego wcześniej nie znał. Radość z niesienia pomocy innym. Po dyplomie wyjechałem do Berlina. Wprawdzie medycyna nigdy mnie specjalnie nie pociągała, ale tak czy owak studiowałem ją tam jeszcze dodatkowo 2 lata. I nie życzy pan Niemcom zwycięstwa? Na początku wojny byłem po ich stronie, lecz teraz skłaniam się w stronę neutralności. A ty? Blanka, jeśli chodzi o wojnę, niczego nie jest już pewna. Myślę podobnie jak pan, chociaż nie. Chciałabym, żeby zwyciężyły państwa Antanty, a przede wszystkim, żeby to jak najszybciej się skończyło. W domu jesteśmy podzieleni jak cała Hiszpania. Papa i ja sprzyjamy Antancie, a matka Niemcom. To niebezpieczne. Don Jaime, jak wielu innych, po prostu czuje większą więź z Anglikami niż z Niemcami. Właśnie na placówce w Londynie odkrył w sobie ogrodniczą pasję, a takich rzeczy się nie zapomina. Jak ci idzie w pracy? Bardzo dobrze. Strasznie się cieszę, że król o mnie pomyślał. Szkoda, że nie słyszałaś, jak matka rozmawiała wczoraj o tobie z markizą Estero. Jest taka dumna. Mama złagodniała, ale nie ze względu na moją pracę, tylko z powodu Alicji. Najwyraźniej potrzebowała tego. Zostać choćby przyszywaną babcią. Owszem, to dziecko da się lubić, ale wasza praca w tym urzędzie jest naprawdę godna podziwu. Wreszcie coś się królowi udało. Wreszcie? Sądzę, że Don Alfonso nie ma złej woli, ale popełnił wiele błędów. Jeśli się nie zreflektuje, skończy na wygnaniu. Tak myślisz? Tak. Podobnie jak car Mikołaj, jak Kaiser. Powinni wziąć przykład z monarchii brytyjskiej. Usunąć się na bok, oddać władzę w ręce narodu. Od tego zależy ich przetrwanie. Spoglądając wstecz, Blanka dochodzi do wniosku, że bardzo się zmieniła od dnia swego nieudanego ślubu i że wbrew oczekiwaniom jest teraz szczęśliwa. Od tamtej pory minął już rok i nowa wiosna zatarła ślady wyrządzonych wtedy w ogrodzie zniszczeń. Choć Don Jaime uważa inaczej. Ten ogród już nigdy nie będzie taki jak kiedyś. Ani ty, córeczko. Może wygląda teraz nawet ładniej, lecz niektóre rośliny nie odrosną. One też mają duszę. Dzielą z nami przestrzeń. Nie istnieją wyłącznie dla naszej przyjemności. Ale o czym ja mówię? Zwłaszcza teraz, gdy połowa świata usiłuje zniszczyć drugą połowę. Twój ojciec chce cię widzieć. Czeka na zewnątrz. Mój ojciec? Generał Fuentes stawił się w redakcji El Noticiero de Madrid w mundurze i pod bronią. Wydawało mi się, że nie życzysz sobie więcej ze mną rozmawiać. Nie pozwolę, żebyś brukał nasze nazwisko. Rozmawiałem z pułkownikiem Halindem. Gonzalo nie zamierza nigdzie iść z ojcem. Dobrze pamięta wycelowany w siebie rewolwer i nie wątpi, że tym razem generał załadowałby cały magazynek. Czyli wiedziałeś, co wyrabiają twoi ludzie? To od nich usłyszałeś, że mnie sprali, bo bywam w lokalu dla mężczyzn. Może zresztą sam ich o to poprosiłeś, żeby nauczyć mnie rozumu. Głupstwa opowiadasz. Artykuł już się pisze. Ci faceci wylecą z armii. A jeśli mi się powiedzie, to ty również. Nie pozwalam ci szargać mojego nazwiska. Nic się nie martw. Na pewno nie dam rady go zszargać tak bardzo jak ty. Ich krzyki zwróciły powszechną uwagę. Redaktorzy, w tym naczelny, wyglądają, co się dzieje. Generał wrzeszczy. Zamknę wam ten szmatławiec. Wiecie, kto wtedy oberwał? Homosie! Mojego syna też dlatego napadli, bo jest zboczeńcem. Odchodzi, ciskając groźby. Przeciw gazecie, jej szefostwu i swojemu synowi. Redaktorzy uspokajają Gonzala. Jesteśmy gotowi opublikować ten materiał, ale jeśli potrzebuje pan czasu do namysłu, nie ma sprawy. Może nie chce się pan narażać na nieuniknione konsekwencje takiego artykułu.